przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się, okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Jest już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Pierwsza grupa Polaków z Izraela wylądowała na Okęciu w Warszawie. Rozmawiał z nimi nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Rekordową liczbę protestów złożono do Sądu Najwyższego po wyborach. Jest ich już ponad 6 tysięcy, a kolejne mają jeszcze dotrzeć pocztą. Przed sądem stanął Łukasz Żak, mężczyzna oskarżony o spowodowanie głośnego wypadku na warszawskiej trasie łazienkowskiej. Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela wylądowała na warszawskim Okęciu. To osoby, które wczoraj zostały przewiezione autokarem do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Na Okęciu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj. Dzień dobry, witam. Co powiedzieli ci Polacy po wylądowaniu? Zacznijmy od tego, że samolot z ewakuowanymi Polakami wylądował w Warszawie o godzinie 6.50. No i widać było z daleka, że pasażerowie są bardzo zmęczeni, ale jak później mówili, są bardzo szczęśliwi, że są już w kraju. Ewakuacja z Tel Awiwu rozpoczęła się wczoraj o godzinie 13, a z Sharm el-Sheikh w Egipcie maszyna PLL LOT wystartowała w nocy o godzinie 1.15. Jeden z ewakuowanych Polaków podkreślał, że wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Zdecydowanie czuję ulgę, sama podróż przebiega bardzo sprawnie i tutaj naprawdę jestem wdzięczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych za świetne zorganizowanie tego. Wystartowaliśmy wczoraj z Tel Awiwu o godzinie po 13. Teraz jesteśmy w Warszawie, naprawdę. Byłem z kolegą też, bo to był mój wyjazd służbowy, który jest Niemcem i on dalej tam utknął, ponieważ jego państwo nie zadbało o niego. Także wszyscy Polacy już tym pierwszym samolotem wylądowali i są w Polsce, w Warszawie. Natomiast Polacy, z którymi rozmawiałem, mówili, że w Izraelu czuć atmosferę zagrożenia. Ogłaszane są alarmy bombowe, widać ostrzał i zniszczenia. A relacjonował Aleksander Przoniak. O kolejnym uderzeniu w miejsca produkcji wirówek do wzbogacania uranu i fabryki broni w Iranie, donosi izraelska armia. Ataki zostały przeprowadzone przez ponad 50 samolotów, podano w komunikacie. Cele miały znajdować się w Teheranie, a także w sąsiednim mieście Karacz. Iran przeprowadził w nocy kolejne ataki rakietowe na Izrael. Wystrzelił około 25 pocisków. Ponad 6 tysięcy zarejestrowanych protestów i kolejne czekające na przyjęcie w Sądzie Najwyższym. Ostatnie wybory prezydenckie okazały się rekordowe, jeśli chodzi o liczbę złożonych skarg wyborczych. Dodajmy, że nie wszystkie są już w sądzie, bo niektóre wysłano pocztą. O skargach na wybory opowie Michał Fedusio. Rzecznik Sądu Najwyższego i sędzia, który rozpatruje część protestów, Aleksander Stępkowski, nie ma wątpliwości, że liczba ostatecznie zarejestrowanych protestów znacząco wzrośnie, nawet o kilka tysięcy. Dominują protesty, w których wyborcy skarżą się, że coś im się nie podoba w sposobie zorganizowania wyborów. Niekoniecznie ta skarga dotyczy naruszenia prawa, takie skargi w potocznym znaczeniu. Wszystkie skargi na przebieg wyborów są grupowane i rozpatrywane przez trzyosobowe składy sędziowskie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na dziś zaplanowano 7 rozpraw poświęconych analizie protestów wyborczych. Do jutra sąd ma też dysponować protokołami z powtórnego przeliczenia głosów z 13 komisji, w których miało dochodzić do błędów przy sporządzaniu końcowych raportów. Michał Fedusio, Polskie Radio. A za kilka minut o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie członek PKW Ryszard Kalisz. Przed sądem stanął Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu ubiegłego roku kierowany przez niego samochód uderzył w tył auta, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął mężczyzna, mąż i ojciec. Żak, którego wizerunek sąd ujawnił ze względu na ważny interes społeczny, przyznał się jedynie do prowadzenia samochodu i przekroczenia prędkości. Odmówił składania zeznań i wyraził skruchę. Chciałbym też z całego serca przeprosić rodzinę pana Chciałbym Rafała. Z całego serca przeprosić rodzinę. W szczególności dzieci, panią Paulinę i wszystkich tutaj, co są osadzeni po mojej stronie, że też przepraszam za to. A mężczyźnie grozi do 30 lat więzienia. Trzecia droga odchodzi w zapomnienie. Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050, partii, która razem z PSN-em tworzyła koalicję w Polskim Radiu, dawała do zrozumienia, że ugrupowania doszły razem do kresu swej drogi. Mamy Radę Krajową 28 czerwca i to wtedy będzie podjęta decyzja z naszej strony. Natomiast ten projekt wylazł tak naprawdę z powodu istoty swojego czasu. Wcześniej w mediach społecznościowych rozstanie z PSL-em potwierdził szef Polski 2050 Szymon Hołownia. Rada Naczelna Ludowców odbyła się wczoraj. Po niej przedstawiciele PSL-u mówili, że uchwały o rozstaniu z Polską 2050 nie było, natomiast rozmawiano o samodzielnym starcie w wyborach. Kolejny już piąty raz przełożono wylot Polaka w kosmos. A Sławosz Uznański i troje innych astronautów wystartują najwcześniej w niedzielę, przypomina nasz specjalny wysłannik na Florydę Jan Pachlowski. Zmiana planowanej daty startu daje NASA czas na dalszą ocenę działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po niedawnych pracach naprawczych w tylnym segmencie modułu serwisowego Zvezda, z którego stwierdzono wyciek, czytamy w oficjalnym komunikacie. Najbliższa niedziela, 22 czerwca, jest najwcześniejszym dniem powrotu astronautów do kapsuły Dragon, ale może się to jeszcze zmienić. Przedłużające się próby startu sprawiają, że astronauci już od 3 tygodni są w kwarantannie. Na początku czerwca NASA informowała, że misja Axiom 4 ma możliwość startu aż do 30 czerwca. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. A gdyby Jan Pachlowski poleciał w kosmos? Jest na miejscu, jest blisko, ma bogate doświadczenie życiowe, co myślisz? Tak, mielibyśmy relację prosto z Księżyca. Co zauważył Maciek Załęcki błyskotliwie, który realizuje dzisiejszą audycję. No dobrze, to teraz o sporcie, bo to była kompletna klapa. Nasi piłkarze z kadry U21 zakończyli udział w Mistrzostwach Europy z 3 porażkami na koncie i bilansem bramkowym 2-11. Wczoraj w ostatnim spotkaniu turnieju ulegli Francji 1-4. Nie było, myślę, zawodnika w naszej drużynie, który rozegrałby dobry turniej. Jechaliśmy tu z dużą wiarą, ale po prostu nie wyszło i tyle. To była wypowiedź stopera naszej kadry Ariela Mosura na antenie TVP Sport. Jego tata Piotr, były świetny obrońca Legii Warszawa, tak z kolei skomentował losowanie legionistów w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy trafili na FK Aktobe z Kazachstanu. Zespół do przejścia, ale bardzo daleki wyjazd. I to jest problem dla Legii, mi się wydaje, bo to jest ponad 3000 km. To będzie ten problem. No na pewno Legia musi u siebie zagwarantować sobie awans. Nie za dobre losowanie ze względu na ten długi los, bo zespół jest do przyjęcia i jest do przejścia. Pierwszy mecz legioniści rozegrają 10 lipca w Warszawie. Wyprawa do zachodniego Kazachstanu tydzień później. W Genui trwają szermiercze Mistrzostwa Europy. Nasze florecistki otarły się o medal w turnieju drużynowym. Po tym jak pokonały jednym trafieniem Ukrainki, awansowały do półfinału. Tu przegrały z Francuzkami, a w starciu o brąz wysoko 30-45 z niżej notowanymi Hiszpankami. Polki walczyły w składzie Hanna Łyczbińska, Karolina Żurawska oraz Martyny Jelińska oraz Synoracka. I na zakończenie serwisu zaglądamy za ocean. W Stanach Zjednoczonych odbywają się klubowe Mistrzostwa Świata. Inter Mediolan z Nikolą Zalewskim w składzie po jeden zremisował z Monterrey z Meksyku, a River Plate z Argentyny 3-1 pokonało Red Diamond z Urawa, gdzie trenerem jest Maciej Iskorża, pożądany jakoby najmocniej przez PZPN na selekcjonera naszej męskiej kadry, o czym informują Sportowe Fakty. Z kolei w najlepszych hokejowych rozgrywkach na świecie, tych spod szyldu NHL, znamy od tej nocy triumfatorów. Po puchar Stanleya sięgnęła po raz drugi z kolei. Ekipa Florida Panthers w 6 meczu finałowym Pantery 5-1 pokonały Edmonton Oilers, wygrywając serię finałową 4-2. Jakoś ten hokej do słonecznej Florydy pasuje średnio. Dziś na południu kraju będzie słonecznie i ciepło, a wręcz gorąco. Nieco więcej chmur, ale także gorąco w centrum. I mówiąc gorąco, mam na myśli okolice 30 stopni Celsjusza. A dużo więcej chmur i chłodniej nad morzem, bo na Pomorzu od kilkunastu do 24 stopni. Tam też możliwe miejscami słabe burze. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry, czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Na zegarach 8:09, a w trójce grupa Pulp, Got to Have Love. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę porannej audycji. I już za chwilę Renata Grochal i Ryszard Kalisz w rozmowie politycznej bez uników. A dzień dobry, po raz kolejny mówią Państwu Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Streaming? Tak jest. Na YouTubie, na stronie Trójki można rozmowę polityczną oglądać. Już teraz, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest już Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, adwokat, były szef Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy prezydent Andrzej Duda powinien zapraszać prezydenta elekta Karola Nawrockiego na posiedzenie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego? To jest decyzja pana prezydenta. Ja może wyjaśnię od razu, jaki dzisiaj mamy etap wyboru prezydenta, bo widzę, że jest wiele nieścisłości, niezrozumienia jest. W dniu 2 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o ustaleniu wyników głosowania w drugiej turze i ustaleniu wyników wyborów. W tej uchwale została wskazana liczba głosów, którą poszczególni kandydaci otrzymali w drugiej turze i że większą liczbę głosów otrzymał pan Karol Nawrocki w 10 wyborach prezydenckich. I tym samym, jest tam sformułowanie, został wybrany na prezydenta. Może pan bliżej mikrofonu troszeczkę? Został wybrany na prezydenta. Dziękuję. Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny. Jest uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast nie zamyka aktu wyborczego. Aktem wyborczym, po łacinie actus popularis, jest cały proces wyborczy zakończony zaprzysiężeniem prezydenta Rzeczypospolitej przed Zgromadzeniem Narodowym. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja w artykule 129, tradycyjnie zresztą, stanowi, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest przez naród, nie przez większość, nie przez tych, którzy głosowali w drugiej turze, przez naród. Dlatego od 2 czerwca rozpoczęła się procedura, która sprowadza się do tego, że 2 tygodnie Państwa Komisja Wyborcza miała na złożenie sprawozdania, co zrobiła, i 2 tygodnie były na składanie protestów wyborczych przeciwko. Panie mecenasie, ale sekundkę, bo niech, ale bo to bardzo dużo ludzi o tym nie wie i piszą bzdury. Przeciwko temu głosowaniu, i w ciągu 30 dni Sąd Najwyższy musi podjąć uchwałę o ważności wyborów. Czyli 2 lipca musi być uchwała Sądu Najwyższego, 6 sierpnia zaprzysiężenie nowego prezydenta, przynajmniej takie są plany. Ale czy prezydent elekt powinien uczestniczyć już w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie są najważniejsi politycy w państwie i mogą tam być jakieś tajemnice omawiane państwowe? Czy Karol Nawrocki ma dopuszczenie do takich tajemnic? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma dopuszczenie do wszelkich tajemnic z mocy ustawy, nie jest już sprawdzany, no tak, to z chwilą zakończenia actus popularis, no właśnie, czyli z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. No ale to znaczy, że Karol Nawrocki nie powinien być, tak? Dzisiaj. To jest kwestia polityczna. Ja się nie wypowiadam. Mówię, że w tym momencie, zgodnie z prawem, pan prezydent elekt, bo jest prezydentem elektem, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 2 czerwca, podlega procedurze jeszcze, natomiast dopuszczenie z mocy ustawy będzie miał 6 sierpnia. Natomiast z tego, co się orientuję, to pan Karol Nawrocki miał dopuszczenie jako prezes IPN-u. Natomiast do wszelkich tajemnic, jak on sam mówił, również do kwestii europejskiej, tak zwane COSMIC. Natomiast też pamiętam, że pojawiały się w przestrzeni publicznej jakieś wątpliwości co do tego dopuszczenia. Mamy już sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej. W trakcie głosowania, szczególnie w dniu głosowania ponownego, czyli drugiej tury, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania, ale jak Państwa Komisja przyjęła, pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę i wpływu na wynik wyboru prezydenta. Czy to nie jest taka piłatowa trochę postawa? Umywacie ręce? To jest postępowanie dokładnie zgodne z kodeksem wyborczym. Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek złożyć sprawozdanie i nie ma uprawnień do rozstrzygania. Te uprawnienia ma inny już organ z władzy sądowniczej, czyli Sąd Najwyższy. Ale były poważne nieprawidłowości, co tutaj były, to jeszcze dalej jest kolejnym akapicie. Państwowa Komisja Wyborcza odnotowuje również występowanie powtarzalnych błędów w protokołach niektórych obwodowych komisji wyborczych polegające na nieprawidłowym przypisaniu liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. I cytuję kolejne zdanie. Schemat tych nieprawidłowości wskazuje na konieczność pogłębionej analizy przyczyn ich występowania. No, ale pan sam też przebadał część protokołów. Tak, droga pani redaktor, drodzy państwo, ja krótko mówiąc... Czy można, panie mecenasie, czy można powiedzieć, że funkcjonował mechanizm fałszowania wyborów? Pani redaktor, nie wiem, czy taki mechanizm funkcjonował. Ja również zaproponowałem i to zostanie zrobione. To sprawozdanie zostało przesłane prokuratorowi generalnemu. On na podstawie artykułu 304 paragraf 2 KPK ma obowiązek wdrożyć postępowania karne w tym zakresie. No i ja uważam, że tutaj jest kwestia dla analityków również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego? Dlatego, że są dwa momenty niezwykle wrażliwe niestety prawo nie reguluje tych momentów. Pierwszy moment to jest wpisywanie wyników po przeleczeniu kart, wpisywanie wyników przez przewodniczącego do protokołu, ale jest i drugi moment. Z protokołu wpisywanie tych wyników do systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej, bo już od poziomu obwodowej komisji wyborczej przez okręgowe do Państwowej Komisji Wyborczej wszystko już jest elektronicznie, cyfrowo. My w PKW, jak ktoś nam cokolwiek zarzuca, siedzieliśmy całą noc, otrzymujemy tylko protokoły okręgowych komisji wyborczych, czyli tych średniego szczebla. To okręgowe powinny badać te niższe. Ale nie badają, bo przecież nie jeżdżą i nie sprawdzają, co zostało wieszone na drzwiach komisji obwodowych. My sprawdzaliśmy dokładnie, ja muszę państwu zapewnić, że przez tę noc otrzymaliśmy z poszczególnych okręgów, siadaliśmy wszyscy, również koledzy, wszyscy członkowie PKW, bardzo sumiennie. Natomiast nie byliśmy w stanie sprawdzić, jak ktoś wpisał do protokołu, a później wprowadził do systemu informatycznego. I kiedy się dokona, a ja pozwoliłem sobie zrobić to, nie samodzielnie, bo nie jestem takim fachowcem, ale poprosiłem ludzi, którzy się na tym znają, przebadać to, co jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej i można tam znaleźć wiele przypadków, co do których zachodzi podejrzenie, że nastąpiła tam zamiana wyników pomiędzy kandydatami w dużej turze wyborczej. To się robi w ten sposób, że badaliśmy, czy zostały spełnione dwa warunki. Po pierwsze, że nastąpiła ta miejscowa zmiana zwycięzcy w drugiej turze wyborów. W pierwszej wygrał przykładowo Trzaskowski, a w drugiej Nawrocki. No i kandydaci otrzymywali ilości głosów znacząco odbiegające od statystycznych oczekiwań. Przepływu elektoratu, tak. Tak. I te statystyczne oczekiwania również miały tutaj wskaźnik związany z frekwencją, która mogła się zmieniać w poszczególnych komisji. No i niestety muszę powiedzieć, że takich komisji, ja to robiłem później jeszcze, bo to wiecie państwo, robiłem to niejako poza KBW i PKW, samodzielnie w niedzielę kosztem rodziny, ale nie narzekała moja żona i dzieci. No i znalazłem ponad prawie 60 takich komisji. Mówię, znalazłem prawie 60, przestałem później szukać, bo już nie miałem czasu, noc się zbliżyła. Proponowałem na posiedzeniu komisji, żeby tych dokładnie... Bo na razie mamy decyzję o przeliczeniu głosów w 13 komisjach. Tak, tak. Proponowałem na posiedzeniu komisji, bo tutaj mam wypisanych 56, ale jednak koledzy z Państwowej Komisji Wyborczej uznali, że nie będą tych nazw komisji wprowadzać do naszego sprawozdania. Zostałem przegłosowany, tego nie ma w sprawozdaniu. Ale Sąd Najwyższy ma informację o tych 60 komisjach, w których były nieprawidłowości? Pani redaktor, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. My jako członkowie Państwowej Komisji Wyborczej musimy złożyć sprawozdanie. To nie przeszło do sprawozdania, no ale wydaje mi się, że wszyscy inni, przecież nie jestem jedynym osobą w Polsce, a jest i sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, są i inni ludzie, którzy pewnie tego rodzaju analizy przeprowadzali co najmniej przez 2 tygodnie, a nie przez 1 niedzielę, bo no ja oprócz termin, tego normalnie już, pracuję zawodowo. Tak, już termin zawodowo. Upłynął no składania właśnie. Protestów, ale proszę mi powiedzieć, czy powinny być przeliczone w związku też z tymi pana ustawami? Pani redaktor, ja jestem lojalnym członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. To, czy powinny być przeliczone, zostawiamy decyzji Sądu Najwyższego. Ale piszecie jednocześnie, że protesty wyborcze i rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru powinno być dokonane przez skład Sądu Najwyższego, którego status nie budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją i standardami międzynarodowymi. Czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która najprawdopodobniej się zajmie ustaleniem, czy wybory były ważne, czy nieważne, jest takim organem? Pani redaktor, tak jak wielokrotnie mówiłem, mój pogląd i głosowałem za tym konkluzjami sprawozdania naszego PKW, mój pogląd od 2017 grudnia roku jest taki sam. I później zresztą, jak prowadzono nowelizacji na wniosek pana prezydenta, z inicjatywy pani prezydenta, ustawy o Sądzie Najwyższym. Krajowa Rada Sądownictwa wybrana po noweli ustawy pod koniec 2017 roku nie spełnia kryteriów konstytucyjnych. Później zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i ETPC w wielu orzeczeniach stwierdziły to samo. W związku z tym no trudno, żeby państwowy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przecież to sądy europejskie i polski Sąd Najwyższy zresztą, stwierdzały, że sędziowie, a dzisiaj wszyscy sędziowie w tej izbie, o której pani wspomniała, są powołani przez tą neo-KRS, żebyśmy my twierdzili, że oni mogą rozstrzygać, oni są sędziami po prostu. Ale to znaczy, że w świetle prawa decyzja o ważności wyborów, którą może ta izba podjąć, będzie nieważna? Pani redaktor, odpowiedź na pani pytanie jest oczywista. Przecież jak coś nie jest coś nie jest izbą sądową i sędziowie nie są sędziami, no to ich decyzje nie są orzeczeniami. Są wnioski między innymi sztabu Rafała Trzaskowskiego o przeliczenie wyborów w całym kraju. Tego też domaga się Roman Giertych. Czy powinny być przeliczone głosy? Tak jak pani powiedziałem, jako lojalny członek PKW mówię, że my zauważyliśmy wiele nieprawidłowości. Również piszemy o tej słynnej już aplikacji, która uniemożliwiała zagłosowanie niektórym obywatelom. I rozstrzygnięcie pozostawiamy Sądowi Najwyższemu. A my stawiamy tutaj przecinek. Dziękujemy bardzo za uwagę słuchaczom Trójki. Będziemy w internecie. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać dalej o nieprawidłowościach, które były podczas wyborów. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Półki w stylu amerykańskim już od 4,99. A frytki już od 8,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Zaczynam dzień tak jak lubię, z tym co mi bliskie. Pytanie na śniadanie. Mój poranny wybór. Codziennie od 7:30 w TVP2.

bars leave. She's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. About no government warning about that promotion of the civil life of the dams they're building. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45. Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Za 23 minuty 9. Mniejsza gra. Mniejsza, nie jakaś tam wielka, żeby zaraz znowu wielka. Wielkiej nie potrzeba, wystarczy mniejsza, żeby dobrze się bawić, a bawić będą się pan Wiesław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, człowiek, witam wszystkich słuchaczy. Człowiek, który bardzo lubi brać udział w mniejszej grze. Panie Wiesławie, o co chodzi? Ach, bardzo lubię. Wie pan co? Trójki słucham od zawsze, jak pamiętam, a dlatego... że moi bracia słuchali trójki. Byli oni starsi 5 i 6 lat. No i tak mi zostało już, niestety. A, czemu niestety? Stety, absolutnie stety. Stety. Na stanowisku numer 2 pan Piotr z Sosnowca. Dzień dobry, panie Piotrze. Witam wszystkich serdecznie. A kto pana zaraził trójką? A w sumie siostra w latach 80. i tak zostało. A, także pozdrawiamy i rodzinę pana Wiesława, i rodzinę pana Piotra, i zaczynamy od pana Piotra dzisiaj. Panie Piotrze, pod względem historycznym leży w Małopolsce, a pod względem administracyjnym w województwie śląskim. I pan doskonale wie, o którym mówię mieście, proszę podać jego nazwę. Właśnie w nim jestem, tak. Nazywa się Jaworzno. Nie. Nie. Nie, to dopowiem, to by było za trudne. W którym największym mieście Zagłębia Dąbrowskiego od 1 września ruszy pilotaż przedszkoli czynnych do 20. Czyli moje rodzinne miasto, no właśnie, Sosnowiec. Sosnowiec, tak wyszło. A mogłem sprawdzić te pytania, ale nie chciałem oszukiwać. Takie było pierwsze i trafił na nie pan Piotr. I jest to punkt, chyba najłatwiej zdobyty w historii mniejszej gry. No dobrze, panie Wiesławie, teraz pan, nie pytamy o Kowalewo, pytamy o coś innego. Nieco politycznie. W czasie pokoju kieruje siłami zbrojnymi, zawiera umowy na zakup sprzętów wojskowych, ale ostatnio zasłynął też krytyką inicjatywy ekspresowych rozwodów. I jak nazywa się resort, na którego czele stoi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz? Resort. Ministerstwo Rolnictwa. Nie, chociaż rozumiem sens logiczny tego rozumowania. Ministerstwo Obrony Narodowej. Na jego czele stoi Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest ministrem obrony narodowej. Nie ma więc punktu i wracamy do pana Piotra. Panie Piotrze, krótko, jak nazywa się selekcjonerka piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet? No niestety. O, to nie jest to nazwisko? Nina Patalon. Nina Patalon prowadzi reprezentację kobiet, nazwisko, o którym na pewno będzie głośno w najbliższych tygodniach, bo już w lipcu Euro z udziałem reprezentacji Polski. Wciąż 1-0, wracamy do pana Wiesława. Panie Wiesławie, ale pozostajemy przy piłce nożnej. 80 lat temu w Gliwicach założono klub sportowy. Dziś gra w Ekstraklasie, w zakończonym sezonie zajął 10 miejsce. Jak nazywa się ten klub? Niestety, ale piłka nożna jest w ogóle mi obca prawie. Ale tak w ogóle zupełnie, że nawet nic nie dzwonią w żadnym kościele? Bo coś dzwoni, Gliwice, Piast. To tak jest! Piast Gliwice! Piast Gliwice! Trafiłem, niesamowite! A więc jest 1-1, no to będzie dogrywka, panowie. Dogrywka na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Odpowiadamy w ten sposób. Można próbować wiele razy. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź, a ja czytam zdania podpowiadające, prowadzące nas do hasła, które jest odpowiedzią. Aha. Czy pan Wiesław gotowy? Jestem. Pan Piotr? Oczywiście. No bo to może być szybka dogrywka. Może być cyfrowy. Zegarek. Tak jest. Tak czułem, że będzie szybko. Tak czułem, że będzie szybko. U nas w studiu obowiązuje zegar cyfrowy, bo stanął nam zegar analogowy z jakiegoś powodu. Musimy to naprawić. Jest. Zegar cyfrowy dokładny, jest 8:40 i 38 sekund. Pan Piotr dzisiaj wicemistrzem mniejszej gry. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A pan Wiesław zwyciężył i wybiera piosenkę na zakończenie poradnej audycji. Ja proszę mój ulubiony zespół The Cure i piosenkę Just Like Heaven. Bardzo proszę, The Cure, Just Like Heaven. Dziś na zakończenie porannej audycji. Panie Wiesławie, to jeszcze słowo dla mnie na jutro. Dla pana słowo na jutro. Pogoda. A możemy się umówić, że nie użyję słowa pogoda? Przez trzy godziny. O, to będzie ciekawe wyzwanie. Bardzo chętnie. Jutro będzie wyzwanie. Jutro w nieco krótszej porannej audycji, bo zaczniemy o 7:00. Dziękuję bardzo, panie Wiesławie. Pozdrawiamy. Gratulacje. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Well, the top brass don't like him talking so much, and he won't play what they say to play, and he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of The Last DJ. Nie, no jeszcze kilku ich zostało. Za kwadrans będzie dziewiąta. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wczoraj ścigaliśmy burzę, a dzisiaj poznamy historię warszawskiej szydełkomaniaczki. Tak mówi o sobie Magda Rysińska, która po sznurek sięgnęła po raz pierwszy 10 lat temu. Tę pasjonatkę przedstawi Karolina Gonet. Kiedy słyszymy szydełko, co widzimy? Być może bujany fotel i babcię, która dzierga szalik z wełny dla wnuków. Magda Rysińska wzięła to wyobrażenie, zwinęła w kłębek i wrzuciła do kosza, który sama zrobiła szydełkiem. Jestem chyba dobrym przykładem dla innych, którzy chcą dziergać, ale właśnie nie wiedzą od czego zacząć. Może zacząć każdy, kto tylko chce, czuje, że potrzebuje. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku, robienie chodników, pokrowców na taborety, koszy dużych, małych. Przełamywało to trochę ten stereotyp dziergania na takich cienkich materiałach. I tak już od 10 lat uczy innych, a jak podkreśla, wciąż uczy się też sama. Ostatnio też nauczyłam się nowej metody szydełkowania, to jest interlocking, kroszet od razu z dwóch nitek. Ma także grupę dziewiarek, rękodzielnicze sploty stolicy i 37 osób chętnych do nauki. Spotykamy się raz w miesiącu gdzieś na terenie Warszawy. No i my te dziewiarki wspieramy się i motywujemy nawzajem. I jak czegoś jedna nie umie, to jedna drugą uczy. Robimy sobie wzajemnie warsztaty i szkolenia. Mamy ich bardzo dużo w ciągu roku, a działamy teraz już drugi rok, więc non stop coś wymyślamy. Ciężko było mi nie skorzystać z okazji i nie poprosić o małą lekcję pokazową. To jest właśnie serwetka ze sznurka bawełnianego 2 mm. Od czego tutaj tak naprawdę zaczynasz? Sam środeczek to jest raz, dwa, trzy, cztery rządki, które są zrobione na zasadzie kółka. I tutaj jest najprostszy tak naprawdę ściek. W sumie prawie na 90% tej serwetki są to tylko słupki. A słupki są to właśnie tym takim jednym z początkowych ściegów, których uczy się każdy, kto chce dziergać na szydełku. Największy projekt to był 2,5-metrowy dywan. To trochę na niego czasu poświęciłam. Zajęłam cały salon w mieszkaniu i plecy też to poczuły, dlatego wolę mniejsze projekty. A masz swoje też ulubione na przykład wzory takie charakterystyczne dla ciebie, dla twojej twórczości? Tak, to nie są moje wzory, zaznaczam. To są kwadraty babuni, które są znane na całym świecie. To jest taki kwadracik też z takich słupków. Cały czas robimy jedno i to samo. To z tego ściegu można zrobić naprawdę super rzeczy, bo robione są z tego i swetry, i płaszcze. Czy za tymi oczkami kryje się coś więcej niż tylko wzór? W szydełkowaniu i w robieniu na drutach zawsze to, co widać, to są te nasze udziergi. Piękne robótki, ale to, co daje nam, dziewiarkom i dziewiarzom, bo mężczyźni też dziergają, to bardzo dużo dobra dla naszej głowy. Ja to nazywam taką małą psychoterapią. Szydełkowanie i robienie na drutach daje bardzo dużo spokoju. Działa prozdrowotnie, naprawdę nie tylko na samą głowę. To jest bardzo ważne też, że potrafimy się na tak długi czas skupić, ponieważ żyjemy w takim przebodźcowanym świecie, więc ja uważam, że i życzę sobie tego, żeby lekarze ci od głowy i od ciała przepisywali rękodzieło jako ten taki lek uzdrawiający, nasze społeczeństwo byłoby szczęśliwsze i zdrowsze. W Belgii lekarze przepisują wizyty w muzeum. Czemu nie mielibyśmy do terapii włączyć także szydełkowania i trójki? Włącz trójkę i rób co chcesz. Włącz trójkę i rób co chcesz. Tak, rób co chcesz. @polskieradio.pl. Tam mogą Państwo dzielić się z nami swoimi historiami i swoimi pasjami, bo takie historie chcemy w trójce opowiadać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Być może to najlepsza z wielu chwil. Nie słyszę nic. Music, chyba najlepszy dzień. Czemu nie? Przecież środa, 18 czerwca, może być tym najlepszym. Tego Państwu życzymy na cały dzień wszystkiego dobrego, a żeby dobrze ten dzień otworzyć, to propozycja od pana Wiesława, zwycięzcy mniejszej gry Just Like Heaven i The Cure na zakończenie porannej audycji.